Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Dwóch saperów ciężko rannych w Kuźni Raciborskiej walczy o życie w szpitalach. Drugi stopień alarmowy w związku z wyborami będzie obowiązywał od jutra. Zielone światło dla Janusza Wojciechowskiego, zostanie komisarzem do spraw rolnictwa. Bardzo ciężki jest stan dwóch żołnierzy, którzy trafili do szpitali po wybuchu pocisków z czasów II wojny światowej w Kuźni Raciborskiej. Jeden z nich trafił do Sosnowieckiego Szpitala imienia Świętej Barbary, mówi rzecznik placówki Tomasz Świerkot. Lekarze walczą o życie. Ten pacjent, który jest u nas, jest pod stałą opieką specjalistów. Na bieżąco monitorowane są wszystkie parametry życiowe. Drugi ciężko ranny jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Dwóch lżej rannych saperów jest pod opieką lekarzy w Rybniku. W wybuchu ładunku zginęło wczoraj dwóch żołnierzy. Łukasz Kałuża. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia. Poszkodowani to saperzy, którzy mieli zdetonować ładunek, mówi rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. 29 patrol saperski z Gliwic podejmował pociski artyleryjskie i w czasie podejmowania tych materiałów niebezpiecznych nastąpiła eksplozja. Na miejsce zadysponowano kilka śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Rodziny saperów zostały objęte pomocą psychologiczną. Od jutra na terenie całego kraju zacznie obowiązywać drugi stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni. Decyzja premiera ma związek ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu. Proces wyborczy wymaga szczególnej mobilizacji sił odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. To jest duże wyzwanie dla służb, to jest ogromna mobilizacja. Naszym celem jest to, żeby wybory przebiegały w sposób bezpieczny, spokojny, żeby Polacy mogli bez jakiejkolwiek negatywnej presji, bez jakichkolwiek złych emocji dokonać swobodnego wyboru władz na następne 4 lata. Alarm wprowadzony w związku z wyborami będzie obowiązywał do północy w poniedziałek. Janusz Wojciechowski będzie komisarzem do spraw rolnictwa. Polski kandydat dostał zielone światło po ponownym przesłuchaniu przez europosłów z Komisji Rolnictwa i Środowiska. Wczoraj zakończone zostały planowe wysłuchania wszystkich kandydatów. Dziś spodziewana jest decyzja europosłów w sprawie kandydatki na komisarza z Francji. Los Sylwii Goulard stoi pod znakiem zapytania. Kandydatka z Francji źle wypadła podczas pierwszego wysłuchania i razem ze Szwedką i Polakiem została poproszona o pisemne odpowiedzi na dodatkowe pytania. Wyjaśnienia Ylwy Johansson wystarczyły i została zaakceptowana. W przypadku Janusza Wojciechowskiego potrzebne było powtórne głosowanie. Sylwii Goulard swoje pisemne odpowiedzi przysłała zbyt późno i dopiero dziś zostaną one ocenione. Z powodu ciążących na niej zarzutów korupcyjnych wielu europosłów uważa, że potrzebne będzie dodatkowe wysłuchanie. Niektórzy już spekulują o możliwym ograniczeniu takiej kandydatki z Francji, a są i tacy, którzy uważają, że powinna być wycofana. Pozostali kandydaci pomyślnie przeszli przesłuchania w Europarlamencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Francji zaapelował do narodu o mobilizację w walce z islamskim terroryzmem. Emmanuel Macron mówił o tym w czasie uroczystości na dziedzińcu paryskiej prefektury, gdzie oddano hołd 4 policjantom zabitym w czwartkowym ataku terrorystycznym. Emmanuel Macron w czasie uroczystości zadał pytanie, czy, jak to ujął, z islamską hydrą służby mają się same uporać, a następnie sam odpowiedział na to pytanie. Non, c'est la nation tout entière. Nie, to cały naród musi się zmobilizować, by zareagować. Musi być czujny, a to nie oznacza podejrzliwości, która osłabia społeczeństwo, powoduje jego korozję. Czujność to znaczy z uwagą przysłuchiwanie się temu, co mówi drugi człowiek, obudzenie w rozsądny sposób społecznej świadomości. Veille raisonnable des consciences. Ekipy prowadzące dochodzenie po ataku terrorysty w gmachu prefektury natrafiły w jego komputerze w pomieszczeniach kontrwywiadu wewnętrznego policji na materiały propagandowe państwa islamskiego, a także na tysiące danych osobowych dotyczących od lat pracujących z terrorystą funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ekologiczne osiedle komunalne w Norwich zdobyło najważniejszą nagrodę architektoniczną na Wyspach Brytyjskich. Goldsmith Street wzorowany jest na tradycyjnych wiktoriańskich szeregach szpiegowcach. Obecna wersja powstała jednak, by zminimalizować zużycie energii. Osiedle komunalne nigdy wcześniej nie zostało nominowane do tej prestiżowej nagrody. Nowoczesne, przestronne, jasne budynki mają grube mury, dominują materiały absorbujące światło i ciepło. Rzędy domów rozmieszczone tak, by nie blokować sobie nawzajem dostępu do słońca. Architekci zrezygnowali nawet z częstych na wyspach klapek w drzwiach, pozwalających, by listonosz wrzucił do środka listy, a wszystko po to, by uniknąć najmniejszego, nawet niepotrzebnego spadku temperatury. Projektanci postawili też na wspólne przestrzenie, tak by mieszkańcy mogli spędzać czas razem, bo jak tłumaczą architekci, niepokoi ich rozpad więzi społecznych. Goldsmith Street pokonała nową, monumentalną wersję dworca kolejowego London Bridge, domy w hrabstwie Berkshire zbudowane całkowicie z korka, a także operę Neville Hall w Leicestershire. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacja dla jednego słuchacza. Serwis sportowy może zawierać wynik meczu, więc proszę uważać. Tak, ale będziemy uprzedzać. Na początku tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Szanghaju. Polsko-brazylijski debel wygrał z Chorwatem Borną Czoriciem i Chińczykiem Runhao Hua 6-4, 7-5. Miejmy nadzieję, że tak samo łatwo pójdzie naszym siatkarzom. Biało-czerwoni grają w Hiroshimie z Rosją w Pucharze Świata. Spotkanie właśnie się zaczęło i teraz na chwilkę, żeby ten słuchacz wyciszył. Proszę zatkać uszy sobie. Tak jest. Polska przegrywa 5-8. Jest... Do 7, bo został zweryfikowany przed chwilą wynik. Aha, dobrze. Czyli kolega jest... ma telewizor za głową. Polska 5, Rosja 7. 6-7, przepraszam słuchaczu. Nie możemy się dogadać. Dobrze, w każdym razie Polska 6, Rosja 7. Ale już zmieniamy dyscyplinę. Nasza piłkarska reprezentacja poleci dziś do Rygi, gdzie jutro zagra z Łotwą o kolejne punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Skład na to spotkanie można już przewidzieć, ale jest dość jeden duży, spory znak zapytania, mianowicie lewa obrona. Niewykluczone, że zobaczymy na tej pozycji Arkadiusza Recę, który ma za sobą bardzo dobre spotkanie w Serie A. Sam zainteresowany odpowiada. Nie zapominajmy też, że jest Maciek Rybus, który gra regularnie w klubie i jest to też bardzo dobry zawodnik. Ja będę z nim rywalizował, będę starał się łapać jak najwięcej tych minut w klubie, żebym rozwijał się w dobrym kierunku, żebym łapał tą pewność siebie i mam nadzieję, że będę potrafił przełożyć to też w kadrze. Dać jak najwięcej reprezentacji, żeby ten problem z lewą obroną był w końcu historią. Teraz koszykówka. W jedynym wczorajszym meczu Energa Basket Ligi Anwil Włocławek wygrał w Warszawie z Legią 94-87. W drużynie z Włocławka brylował Chase Simon, który rzucił 26 punktów. Anwil jest liderem tabeli, natomiast Legia nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania. I na koniec rajdy, bo zawodnicy szykują się do rajdu Dakar. Rafał Sonik zdobywa szlify w Maroku. Polak wczoraj wygrał czwarty przedostatni etap imprezy, pokonując o minutę i 41 sekund Chilijczyka Ignacio Casale. Cieszę się. Świetnie, dobrze poszło, jednak w moim wewnętrznym rozliczeniu przede wszystkim oceniam się za to, czy nie narażałem kłada albo siebie na zbędne ryzyka, czy zachowałem w etapie płynność, trzeźwość umysłu, dobrą nawigację, czy błędy, które popełniałem, a wszyscy popełniają. Wygrywając etap popełniłem błędy na pewnie około 10 minut w sumie, ale żaden z nich nie był duży. Każdy był korygowany bardzo szybko. Trzeba się starać oczywiście wygrywać każdego dnia, ale realizować swój plan, realizować swoją taktykę, bo to jest znacznie ważniejsze nawet niż ta radość z wygrania etapu. I jeszcze siatkówka. Polska przegrywa z Rosją, ale już tylko 7-8. Do 9. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i północy również rozpogodzenia przelotne, opady deszczu, temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 12 nad morzem, do 17 na Dolnym Śląsku. Tam się szybko zmienia po prostu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Mamy niskie ceny. Media.

Kłaniam się Państwu w studiu radiowej Jedynki. Witam także słuchaczy radiowej Trójki, Polskiego Radia 24, a oraz również widzów profili społecznościowych Polskiego Radia. Witam pana premiera Mateusza Morawieckiego. Witam pana i dzień dobry państwu. Na razie dobre wieści, jeśli chodzi o polskich siatkarzy, ale skoro pan premier... Oby tak zostało. Skoro pan premier na 2 dni, 15 godzin, 44 minuty przed końcem kampanii wyborczej jest w studiu Polskiego Radia, to znaczy, że te wybory są jakieś mega ważne? Bo do tej pory, panie premierze, było tak, że Polacy dość wyraźnie się opowiadali i wybierali. Nie budzą te wybory parlamentarne takich emocji jak wybory prezydenckie między Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą. Jak te parlamentarne. Nie do końca mogę się zgodzić z taką tezą, bo wszyscy, którzy zajmują się wyborami, prognozują raczej najwyższą frekwencję w porównaniu do ostatnich wyborów z ostatnich 30 lat. I ja się z tym zgadzam. Frekwencja najprawdopodobniej będzie rzeczywiście najwyższa. Już frekwencja do wyborów samorządowych była wyższa od wszystkich parlamentarnych wcześniej, a to pokazuje temperaturę sporu. I wreszcie chyba wyraźnie widać, że te wybory są bardzo zasadnicze i one pokazują pewien wybór drogi przed Polską. W związku z tym my bardzo wyraźnie staramy się mobilizować i prosić wszystkich wyborców o głos. Namawiamy do tego przede wszystkim, żeby porównać, jak żyło się 4 lata temu, jak żyje się dzisiaj. Wybory są odnowieniem mandatu społecznego, pewnym kontraktem społecznym na przyszłość i my tę wizję Polski, polskiego państwa dobrobytu jednoznacznie zarysowaliśmy. Mówi pan premier, jakby miał pan w ręku politykę dzisiejszą. Tu jest jasny wybór, biało-czerwony wybór. Nawet pańska, ci, którzy pana krytykują, uważają, że miejscami te wybory są ostrzygnięte, że to już wiadomo. My podchodzimy do tych wyborów z ogromną pokorą. Uważamy, że dopóki Państwowa Komisja Wyborcza nie ogłosi wyników wyborów, to nic nie jest rozstrzygnięte. Tutaj każdy 1000 głosów, ba każda setka głosów może naprawdę zadecydować o tym, czy mamy większość, czy nie mamy większości. W związku z tym trzeba rzeczywiście mobilizować się, bo pokazaliśmy poprzez powszechność naszych programów, poprzez zmianę Polski w ostatnich latach, że kartka wyborcza ma sens, że demokracja w praktyce działa, ponieważ to, co zapowiadamy, to robimy, czyli wiarygodność jako podstawa wszystkich naszych programów pokazuje, że poprzez nasze działania, poprzez to, co udało się nam wprowadzić, zrobić, jednocześnie mamy do czynienia z takim zasadniczym wyborem, czy demokracja ma być systemem pełnym, rzeczywistym, realnym, czy jedynie do pewnego stopnia przynajmniej fasadowym. Tyle tylko, że łatwiej głosuje się przeciwko jakiejś władzy niż za. Bo nam, zwykłym Kowalskim czy Trzmielom, czasem ciężko powiedzieć, że wszystko jest super, że wszystko się udało. Nie ustrzegliście się także błędów i kadrowych, no choćby sprawa oczywiście pana ministra Banasia. Ona kłuje w oczy. Co do pana ministra, to wskazuje na taką jedną bardzo zasadniczą okoliczność, że pan minister rok temu sam poprosił o, nazwijmy to umownie, autolustrację, prawda, ze swojego oświadczenia majątkowego. A co do błędów kadrowych, oczywiście, że się ich nie ustrzegliśmy, jak żadna partia w sytuacji naszej by się ich nie ustrzegła, ponieważ tylko ten, kto nic nie robi, nie podejmuje poważnych zmian, działań, ten nie popełnia błędów. Natomiast uważam, że te wybory są odnowieniem mandatu społecznego i one dają ogromną szansę na realizację zupełnie innej wizji niż była, czy zupełnie innego typu działań niż miały miejsce do roku 2015. Można podzielić wręcz polską transformację na 3 etapy od 1989 do końca lat 90. Państwo, które było bardzo agresywne w wymuszaniu pewnego typu zachowań, to terapia szokowa Leszka Balcerowicza, tu relacja pana Gomułki, który mówi o tym, żeby absolutnie nie pomagać żadnym upadającym firmom. Balcerowicz wyrzucający do śmieci pismo z fabryki samochodów osobowych. Potem 99 do 2015 państwo, taki nocny stróż drzemiący podczas rządów naszych poprzedników, ogromna luka VAT. I od 2015 roku państwo przyjazne, państwo, które stara się skompensować krzywdy społeczne, a jednocześnie postawić na rozwój, na dogonienie państw zachodnich, na ten polski model państwa dobrobytu. Panie premierze, Zgodnie z konstytucją ma pan najwięcej władzy, tak realnie, nie jest najwyższy urząd, ale nie jest pan nawet posłem. I skoro wywołał pan nazwisko Leszka Balcerowicza, to pewnie teraz wybierając miał pan tą możliwość wskazania miejsca, z którego chce pan ubiegać się o poparcie Polaków. Wybrał pan Górny Śląsk, ten okręg Leszka Balcerowicza, w którym on wszedł w 97 roku, w którym rozpoczął się drugi plan Balcerowicza, schładzanie polskiej gospodarki. To jest jakaś deklaracja programowa? Dlaczego wybrał pan Śląsk? Wybrałem Śląsk, ponieważ tam na Śląsku będą rozstrzygać się losy polskiej gospodarki, polskiego przemysłu w ogromnym stopniu. Wiadomo, że i polityka energetyczna, i klimatyczna, ale również innowacyjność to klucz do odpowiedniego modelu gospodarczego w przyszłości i na Śląsku na pewno będą te rozstrzygnięcia najbardziej zasadnicze. Jednocześnie, nie boję się tego słowa, również wyzwania tam będą ogromne i ja odbywając rozliczne rozmowy i z samorządowcami z śląskimi, i z mieszkańcami, i z działaczami gospodarczymi, z właścicielami różnych firm i z pracownikami, ze związkowcami, wiem, że Śląsk jest przygotowany na te ogromne wyzwania, ale chcę, żeby podchodzono do nich poważnie i uczciwie. I ja taką ofertę zaproponowałem. Przedstawiłem 2 lata temu plan dla Śląska. Dzisiaj go kontynuujemy. On jest zaawansowany już w 60-70% i poprzez rozwój infrastruktury, również wsparcie dla śląskich uczelni, żeby stały się rzeczywistym, realnym partnerem dla przedsiębiorców. Chcemy rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby Śląsk, mówiąc umownie, był taką doliną krzemową całej Unii Europejskiej. Ale to jest także pytanie o transformację energetyczną. Wczoraj w debacie padały ze strony opozycji niektórych jej przedstawicieli jasne deklaracje. W ciągu dekady rezygnujemy z węgla, pełna dekarbonizacja, damy sobie radę. Pan od tego nie ucieka, ale ta perspektywa jest dłuższa, nie tak widowiskowa. Jaka energia, panie redaktorze, jest najdroższa? Takie pytanie. Czasami pada odpowiedź z atomu, z energia ze źródeł odnawialnych. Nie. Najdroższa jest energia niedostarczona. Dlatego trzeba, bo energia niedostarczona oznacza straty dla przemysłu, straty dla przedsiębiorców, dla gospodarstw domowych. Dlaczego? Dlatego to ciężko wyobrazić sobie świat bez prądu. Trudno, dokładnie. Trudno sobie wyobrazić świat bez prądu. Dlatego najbardziej to, co musimy, o co musimy teraz zadbać, to jest rozsądna transformacja, rozsądne zmiany energetyczne. Tak, żeby z jednej strony Śląsk nadal był tym bijącym sercem energetycznym Polski, tak jak jest dzisiaj. Tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii. Tak, żeby zapewnić względną suwerenność w dostawach energii. Ale również ceny energii, żeby były jak najniższe, żeby energia była jak najtańsza, bo to oznacza również konkurencyjność polskiego przemysłu. I jak widać, do tej pory słowa dotrzymujemy i taki model energetyczny tworzymy. Jednocześnie zmieniając tę przysłowiową marynarkę podczas jazdy rowerem, dokonujemy głębokiej transformacji, tworzymy nowe źródła energii, zmniejszamy uzależnienie od węgla, ale musi się to odbywać wszystko w tempie, które jest dla Polski odpowiednie. Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej zarzuca panu, że pańska rząd zatrzymał wiatraki w Polsce, że ta zielona energia, udział jej spada. Jeśli chodzi o wiatraki na lądzie, to było bardzo wiele protestów mieszkańców. Bliskość wiatraków do gospodarstw domowych budziła ogromne kontrowersje i rzeczywiście wprowadziliśmy nowe, inne regulacje, bardziej restrykcyjne niż wcześniej. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że rozwinęliśmy ogromne projekty. One są w fazie wstępnej uzyskiwania różnych zgód i za kilka lat, ale nie długich kilka lat, tylko krótkich kilka lat, możemy mieć wielkie farmy wiatrowe na Bałtyku. Dużo bardziej wydajne, z dużo lepszymi turbinami i one mogą rzeczywiście stanowić poważną alternatywę dla źródeł i energii odnawialnej, ale również mogą być dużym wsparciem naszego systemu energetycznego. Dodatkowo jeszcze nie zapytał pan o to, ale powiem o fotowoltaice, tylko króciutko, że w tym roku potroimy moce fotowoltaiki zainstalowanej do poziomu 1,5 gigawata mocy. To Polska się zmienia, nawet w tej nad Bugiem można zobaczyć drewniane budynki, które mają instalacje fotowoltaiczne. No bardzo dobrze, bardzo pięknie. Rozumiem, że to będzie dalej wspierane przez dalej rząd. Przez program Mój Prąd. W takim razie, skoro jesteśmy na Górnym Śląsku, tam dostał pan też nieoczekiwane wsparcie w bardzo trudnym temacie. Temacie nie tylko tej kampanii wyborczej, ale temacie ważnym dla wszystkich Polaków, służby zdrowia. Poparł pana, rozmawiał pan z Marianem Zembalą, panem profesorem, z członkiem zespołu Świętej Pamięci Profesora Zbigniewa Religii ministrem w rządzie Platformy Obywatelskiej. Czy w sprawie zdrowia możliwe jest współdziałanie, czy tylko zawsze będzie obwijanie się nawzajem? W sprawie zdrowia powinno być możliwe współdziałanie, powinien być możliwy plan do realizacji na, nazwijmy to umownie, 10 lat do przodu, ponieważ jest to gigantyczna sfera zmian, jedna z najtrudniejszych do ruszenia. Jednocześnie też pokażę, że potrafiliśmy w bardzo krótkim czasie, w ciągu półtora roku, wprowadzić zasadnicze zmiany w obszarze elektronizacji służby zdrowia. Mam tutaj na myśli elektroniczne zwolnienia, elektroniczne recepty czy skierowania. To wszystko prowadzi do profesjonalizacji, do mniejszych kosztów biurokratycznych, do tego, że jakby lepiej jest identyfikować pacjenta w służbie zdrowia, a w związku z tym też lepsze usługi medyczne świadczyć naszym obywatelom. To jest taki obszar, który rzeczywiście ma, przed którym tutaj stoją wielkie wyzwania. Co do pana profesora Zembali, to cała ta konferencja w Zabrzu, która odbywała się w centrum, była niezwykle ciekawa, ponieważ głos zabierało kilkunastu światowej, europejskiej sławy znakomitych polskich profesorów w dziedzinach, które są niezwykle ważne dla służby zdrowia, i rzeczywiście wielu z nich zauważało, że jakkolwiek cały czas jest dużo do zrobienia, to bardzo wiele zrobiliśmy. Jestem wdzięczny za te głosy, ponieważ to nie są głosy Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie głosy obiektywnych fachowców, profesorów, którzy pokazują, jak wiele w trudnym otoczeniu potrafiliśmy zmienić w obszarze służby zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość pokazało wielokrotnie, że jak jest do czegoś zdeterminowane, to potrafi sprawnie rzecz przeprowadzić. Ten system polityczny, który od 4 lat mamy, nie pokazuje wiecznego gadania, tylko wchodzą jakieś zmiany. Czy w tej sprawie, tak istotnej jak służba zdrowia, nie można by tego procesu było przyspieszyć? Nie iść krok po kroku, tylko dokonać jakiejś rewolucji? Rewolucją jest przeznaczenie więcej środków na służbę zdrowia. Nasza ustawa o 6% w proporcji do PKB wydatków na służbę zdrowia jest ustawą rewolucyjną, żeby skorzystać z pańskiego określenia. Ono rzeczywiście pozwala przeznaczyć znacząco więcej środków. Nasz program 75+, czyli darmowe leki dla seniorów, jest programem rewolucyjnym. Nasze zakupy sprzętu, nasza wymiana taboru ambulansów jest programem rewolucyjnym, ponieważ nigdy przez 30 lat szpitale nie doświadczyły tak gigantycznych zmian w zakupach rezonansów, tomografów, sprzętu medycznego najróżniejszego rodzaju. Dodatkowo jeszcze dodam, że jakby musieliśmy skompensować straty narosłe za czasów naszych poprzedników poprzez wykup nadwykonań, co też zrobiliśmy dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, który jest fundamentem naszych zmian i społecznych, i rozwojowych. Niektóre szpitale nadal mają długi, one nie są bezpośrednio własnością państwa, tylko często samorządów, ale skoro mówimy o przyszłości, słowo, proszę. W dwóch czy trzech przypadkach obserwowałem pary szpitali w bardzo podobnym położeniu, bardzo podobna liczba pacjentów, mieszkańców powiatu, podobny kontrakt z NFZ i jeden szpital na plusie, drugi szpital zadłużony. Bardzo często zależy to od spraw, o które pan zapytał parę minut temu, czyli od kadry. Jeżeli jest dobra kadra zarządzająca, to szpital sobie radzi często lepiej. Jeżeli te pieniądze gdzieś przeciekają między palcami, to bywa, że jest gorzej, mimo że kontrakt jest bardzo podobny. To oczywiście nie jest rozwiązanie dla wszystkich, ale na pewno muszą być bardzo sprawni zarządzający. To zamykając ten temat, w ciągu ostatnich dekad pokazywały się bardzo różne pomysły, od pełnej prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia przez kasy chorych, Narodowy Fundusz, likwidację jegoż, samorządy. Czy może pan zapewnić, że o ile będzie przedłużony pański mandat jako szefa rządu, nie będzie tak, jak także w Europie Środkowej się pojawiało, że trzeba będzie za lekarza płacić, że przychodząc do lekarza trzeba będzie uiścić jakąś opłatę dodatkową? Służba zdrowia jest bezpłatna w Polsce i tak zostanie. Nasi poprzednicy rozwijali komercyjną służbę zdrowia i ona również oczywiście w Polsce istnieje, ale wszystkie nasze zmiany, które robimy, czyli dotacje z budżetu, wzrost dopłat do Narodowego Funduszu Zdrowia, zakupy sprzętu, skrócenie kolejek do wraćmy do endoprotez. To są działania państwa polskiego po to, żeby ulżyć pacjentom i żeby służba zdrowia pozostała bezpłatna. Mówi pan o kadrach. Wczoraj po tygodniu niepewności, różnych żółtych paskach okazało się, że Janusz Wojciechowski będzie komisarzem do spraw rolnictwa. To istotny problem dla Polski, istotna sprawa dla Polski, ale Polacy mają też takie doświadczenie, że różni ludzie z różnych stron sceny politycznej zajmowali różne stanowiska w Unii Europejskiej i nic się to nie przekładało na ich życie. Nie wiem, gdzie była ta niepewność. Ja byłem przekonany, że pan Janusz Wojciechowski zostanie zatwierdzony. Tak się stało. Najważniejsze jest to, że udało nam się skutecznie wywalczyć jeden z najważniejszych resortów w Komisji Europejskiej, można tak powiedzieć, TEKE, komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo. To jest budżet ponad 300 miliardów euro. To jest obszar zmian, gdzie bardzo wiele państw ma swoje różne interesy i nasz komisarz będzie kluczową osobą, kluczowym partnerem do rozmów. Co do tego wyboru, jestem bardzo zadowolony, ponieważ dzięki temu polscy rolnicy, polska wieś zyskają ogromnego, potężnego sojusznika, zarówno w tym programie wyrównywania dopłat dla rolników, jak również rozwoju polskiej wsi, rozwoju infrastruktury dla polskiej wsi, programów wsparcia, kształcenia, ale również rozwoju jak najbardziej zaawansowanych metod w rolnictwie, które doprowadzą na pewno do tego, że polskie rolnictwo będzie jeszcze bardziej konkurencyjne, a przypomnę, że już dzisiaj eksportujemy towary za około 30 miliardów euro. Jest to nasza perła w koronie eksportu. No i słyniemy z jakości, tyle tylko, że na polskiej wsi nie żyje się jeszcze tak dobrze jak na niemieckiej czy francuskiej. No czy właśnie w tej perspektywie siedmiolatki, bo tak działa Unia Europejska, to jest szansa, żebyśmy do tego dorównali, żeby nie było jakichś zasadniczych różnic? Co do poziomu dopłat, co do poziomu infrastruktury, jak najbardziej tak. Całościowy rozkład wynagrodzeń to oczywiście jest nasz wielki plan odpowiedzialnego rozwoju, który kieruje nas w stronę wyrównania wynagrodzeń w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. To jest długotrwały proces. Na pewno będziemy w najbliższych latach nadrabiać ten dystans, ale niezwykle ważnym krokiem na tej drodze jest właśnie wyrównanie dopłat dla rolnictwa i duże programy dla rozwoju wsi. Także program Krowa Plus, który był kiedyś wyśmiewany. Teraz Janusz Wojciechowski mówi, że widzi na to szansę. Program, który dotyczy dobrostanu zwierząt, tego, żeby one się nie męczyły, żeby były niejako hodowane w warunkach humanitarnych, jest programem, który powinien być bliski sercu każdego wrażliwego człowieka. I my rozmawialiśmy już wcześniej, ja rozmawiałem osobiście z Philem Hoganem kilkukrotnie na temat programu dotyczącego właśnie zapewnienia dobrostanu hodowlanego dla zwierząt i z całą pewnością Unia Europejska również się interesuje tym tematem, przynajmniej jak widzimy wiele oświadczeń, informacji, które płyną z Brukseli, to widać wyraźnie, że model rolnictwa Unii Europejskiej nie powinien być ekstensywny, powinien być inny niż jest w innych częściach świata, obejmujący również właśnie humanitarne traktowanie zwierząt, także hodowlanych. W polskiej debacie publicznej często pojawia się, że jesteśmy na marginesie w Unii Europejskiej, że nikt z nami nie chce rozmawiać. A mówi pan tutaj o rozmowach, o wsparciu polskich pomysłów także na rolnictwo? Mało jest większych nieporozumień niż to, które się ukrywało w pańskim pytaniu. Oczywiście opozycja może pleść wszelkie bzdury, no to jest jej zbójeckie prawo. Jednak wystarczy popatrzeć na nasze osiągnięcia w najbardziej zasadniczych obszarach, takich jak migracje, gdzie zmieniliśmy zupełnie podejście całej Unii Europejskiej i kilka dni temu minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer w jednoznaczny sposób pokazał, że nasza polityka była słuszną polityką, to znaczy trzeba chronić zewnętrzne granice Unii Europejskiej, ponieważ grozi kolejna fala migracji. Nie możemy dopuścić do powtórki z rozrywki, do tego, żeby znowu było u bram Unii Europejskiej kilka milionów potencjalnych uchodźców i migrantów. Więc pokazujemy naszą skuteczność. Pokazaliśmy ogromną skuteczność w zakresie wywalczenia jednej z najważniejszych Tek, taki komisarza do spraw rolnictwa. I mogę tylko dodać na koniec, że polityka, gdzie nas chwalą, poklepują po plecach, to jakbym czegoś takiego doświadczył, to chyba zapaliłaby mi się w głowie jakaś czerwona lampka i wiedziałbym, że coś tutaj jest nie tak. W Unii Europejskiej trzeba twardo walczyć o swoje interesy. Im bardziej twardo walczymy o swoje interesy, tym bardziej nas szanują. I dlatego zablokowaliście Fransa Timmermansa? Zespół z Francją i Niemcami? Zablokowaliśmy tę kandydaturę, ponieważ w uzgodnieniu z Grupą Wyszehradzką uznaliśmy, że jest to kandydatura ideologiczna, kandydatura człowieka, który jest zacietrzewiony i nie potrafi dotrzymywać słowa. A nowa Komisja Europejska jest szansą na nowe otwarcie, na pewne nowe idee. I my chcemy skorzystać z tej wielkiej szansy, chcemy usprawniać Unię Europejską, chcemy, żeby ona położyła nacisk na to, co jest dla nas, dla niej najważniejsze, czyli na rozwój handlu, rozwój jednolitego rynku europejskiego, na swobodę świadczenia usług, na unię rynków kapitałowych, na programy infrastrukturalne, ale także na migrację, także na innowacje i na politykę obronną. To są te tematy, na które my kładziemy nacisk, które znalazły się w agendzie strategicznej i które są dla Unii Europejskiej szalenie ważne. A interpretacje płynące ze strony poszczególnych komisarzy dotyczące tego, czy wymiar sprawiedliwości powinien być reformowany, trzy kroki w lewo, czy dwa kroki w prawo, powinny być pozostawione wyłącznym kompetencjom krajów członkowskich, tak jak to zresztą zostało zapisane w traktatach. I to była główna przyczyna tych personalnych wyborów, które dokonaliśmy. Komisja Europejska podała, że znaleźliśmy się na podium państw, które mają najniższe bezrobocie. Połowę tego, co ma średnio... Mało rzeczy mnie tak cieszy, jak to właśnie, panie redaktorze. Podaje pan także, że nasz eksport rośnie dwa razy więcej niż reszta świata i podaje pan dużo danych. Tymczasem pańscy konkurenci polityczni i ci z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z Koalicji Obywatelskiej, ci, którzy tutaj w studiu Polskiego Radia mówią o zmianie kulturowej, że Polacy się mocno zmienili, że rozważają indywidualnie na razie, nie mają tego zapisanego w programie, wprowadzenie eutanazji. My wprowadzamy takie programy, które pomagają żyć, pomagają ulżyć w cierpieniu, pomagają w łatwiejszym dostępie do leków, a w naszej chrześcijańskiej kulturze pomoc człowiekowi jest tym najważniejszą wartością. Jedni drugich brzemiona noście, prawda? W związku z tym dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy mogli pomagać osobom, które cierpią. Stąd nasz program zasadniczo różny od poprzedników wsparcia osób niepełnosprawnych. Proszę zauważyć, że przeznaczyliśmy i teraz jeszcze dodatkowo wraz z programem 500 zł dla osoby niepełnosprawnej przeznaczymy o około 7 miliardów złotych więcej niż nasi poprzednicy na wsparcie dla osób niepełnosprawnych. To będzie ogromna różnica. Oczywiście mówię o perspektywie kilku lat, ale jest to zasadnicza zmiana i w ten sposób chciałbym pomagać osobom, które cierpią, które potrzebują pomocy. To na koniec Jarosław Kaczyński zdecydowanie podkreślił, że to pan będzie premierem, o ile będzie utrzymane poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Ten tandem Kaczyński-Morawiecki sprawdza się także z pańskiej perspektywy, no bo tu było sporo zarzutów do tej pory ze strony opozycji. Zaczął pan od siatkówki, to może użyję języka piłkarskiego. Każdy zawodnik chciałby grać z legendarnymi, znakomitymi zawodnikami w drużynie i ja mam to szczęście, że trafiłem na współpracę z nie całkiem przypadkiem. Sam chciałem oczywiście pracować w ekipie Prawa i Sprawiedliwości, ale trafiłem na współpracę z absolutnie najwybitniejszym politykiem ostatnich 30 lat i nie tylko. Bardzo dużo się uczę rozmowy strategiczne, rozmowy o polityce, ale również o gospodarce z panem prezesem Kaczyńskim są niezwykle ciekawe i na pewno dla mnie bardzo ważne, więc ja się z tej współpracy bardzo cieszę i jeżeli kierownictwo polityczne podejmie takie decyzje, to będę się czuł zaszczycony oczywiście móc kontynuować tę misję. W poniedziałek wspólnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim przedstawiliście panowie plan na te 100 dni. Na ile możemy być pewni, że to zostanie zrealizowane? Pewność można osiągnąć poprzez czerpanie doświadczeń z przeszłości poprzez wiarygodność tego, kto przedstawia pewne plany. I my, za nami ta wiarygodność idzie krok w krok. W najważniejszym naszym programie, kluczowym programie, zrobiliśmy, można powiedzieć umownie, dwa razy więcej niż obiecaliśmy. Trudno o większą pewność dotyczącą rzeczy z definicji niepewnych, ponieważ odnoszących się do przyszłości. My poprzez naszą wiarygodność, nasze działania, taką pewność dajemy. Ja dałem moje słowo i oczywiście tego dotrzymam, jeżeli będę miał na to wpływ, jeżeli wyborcy się na nas zdecydują. I mogę powiedzieć, że te pięć zmian i w obszarze infrastrukturalnym, które przedstawiliśmy, i w obszarze społecznym, na pewno będą wykonane. Na pewno będą wykonane. W takim razie 13-14 emerytura wejdzie na stałe? Oczywiście będziemy właśnie regulować to ustawowo, żeby to świadczenie dla emerytów, które ma kompensować znowu to, że oni byli na marginesie transformacji przez 25 lat, ma trochę ulżyć w ich doli, na pewno będzie wprowadzone ustawowo. Gdy rozmawialiśmy prawie przed 4 laty, gdy był pan świeżo upieczonym wicepremierem, ministrem rozwoju, pytałem pana o sens wkraczania w tą wielką politykę. Teraz po 4 latach, po obserwacji, ale także po tym, co my wszyscy słyszymy na taśmach Sławomira Neumanna, ma pan wrażenie, że warto było, zmienić dobrze płatną pracę na tą mniej dobrze płatną, że ta polityka, która tyle odbiera nam czasu, pańskiej rodzinie także, świeżo odebrała panu także sporo, pan stracił czasu z własnym ojcem. Nie wyobrażam sobie lepszej decyzji od tej, którą mogłem podjąć, ponieważ to, co udało się zrobić, eliminowanie biedy w dużym stopniu, najniższe wskaźniki bezrobocia, sam pan powiedział, że jesteśmy na podium w Unii Europejskiej, nasz plan odpowiedzialnego rozwoju, który daje perspektywę dogonienia w ciągu kilkunastu lat krajów Europy Zachodniej, czyli coś, czego nam się nie udało nigdy właściwie dokonać, nawet przez ostatnie kilkaset lat, jest takim momentem w moim życiu, gdzie czuję, że uczestniczę w kluczowych wydarzeniach. Przyczyniam się do tego w jakimś stopniu. Staram się dawać z siebie wszystko, ponieważ przed Polską, przed państwem, przed krajem, który kocham nad życie, stoją ogromne szanse. Możemy inspirować innych naszą wspaniałą kulturą, tradycją, której nie było dane rozkwitnąć. Możemy tutaj jakby pokazywać, czym jest nasze wielkie dziedzictwo Solidarności, a jednocześnie być państwem przyjaznym dla ludzi, silnym, bezpiecznym, i to jest moje największe marzenie. Jeśli się tutaj nasza misja potwierdzi, będziemy mogli ją kontynuować, będzie to wielkie szczęście i wielka szansa dla Polski. Nie tylko można usłyszeć to, co powiedział Lech Wałęsa o pana świętej pamięci ojcu, że był zdrajcą. Tak jak wspomniałem już przy innej okazji, mówi to wszystko o Lechu Wałęsie i niczego to nie mówi o moim ojcu. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, był gościem w studiu Jedynki Polskiego Radia, a także na antenach Trójki i Polskiego Radia 24. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Kupuj na zero raty w sklepach Euro. To zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 7. 3 aparaty w 50 ratach po 18 zł miesięcznie. Pralka Candy Slim klasa A+++ w 10 ratach po 100 zł miesięcznie. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po 2 dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne.

Wczoraj mówiliśmy o zaplanowanych na kwiecień polskich koncertach zespołu Wandergraf Generator. Okazuje się, że to nie jedyne dinozaury rocka, które nas odwiedzą, bo 3 lutego w poznańskim klubie Tama zagrają Uriah Heep. Po tych pierwszych dźwiękach już można było rozpoznać zapewne. Poprzednio, przypomnę, koncertowali u nas w lutym tego roku. Wtedy pretekstem była 50. rocznica działalności. Tym razem większy nacisk ma być położony na promocję najnowszego, 25. albumu grupy Living the Dream, który ukazał się jeszcze przed ostatnimi występami. Uriah Heep w Poznaniu 3 lutego. To Uriah Heep. No to żeby wszystkim dogodzić, bo nie tylko jazzband Munarski Masecki, ale także Rava Blues Festival. Tegoroczna 39. edycja festiwalu już w najbliższy weekend. Koncerty odbywać się będą w sobotę i w niedzielę w Spodku i w Nosprze. Zagrają m.in. wirtuoz harmoniki ustnej Rick Estrin, ikona jazzu i bluesa, gitarzysta James Blood Almer, którego słuchamy, oraz kanadyjska blueswoman Lindsay Beaver. Na finał wystąpi Hannah Wiklund z zespołem The Stepping Stones, a na sobotnią, uwaga, przypomnę, na sobotnią część imprezy mamy do rozdania też kilka zaproszeń, także proszę dzwonić 2273 Rava Blues w najbliższy weekend, Rava Blues Festival. Sobotnia część imprezy, umożliwimy wejście niektórym blues fanom. For strange and people, my little red rooster is gonna cry. Monika ma pełne ręce roboty, rozdaje jeszcze zaproszenia, ale my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Monika Suszek właśnie i Marcin Łukawski. Dziękujemy za 3 minuty. Będzie 9, to jeszcze chwila bluesa. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Ty tu z czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytivum. Słucham? Pozytivum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytivum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.